าถึงเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องแปลกๆท่านผู้ฟังเรื่องขโมยเงินศพครับคือเพื่อนเก่าคนหนึ่งของคุณประจักษ์ชื่อนุ่นนะเป็นผู้หญิงนะครับเล่าให้คุณประจักษ์ฟังว่าช่วงนั้นเธออยู่กับป้าที่จังหวัดสระบุรีเคยโดนผีหลอกตอนที่ยังเรียนหนังสืออยู่นาของเธอชื่อนาทีพตายในขณะที่เขาไปคุมงานก่อสร้างปรากฏว่าท่อนเหล็กหล่นมาใส่หัวตายหวงเลยตอนเขารดน้ำศพกันเธอแอบล้วงเงินจากกระเป๋าเสื้อของนาทีพที่สวมนอนอยู่ในโรงได้มา100 บาทสมัยนั้น100 บาทก็มากพอสมควรนะซื้ออะไรได้เยอะตอนเอาศพลงโรงญาติจะต้องเอาเงินใส่กระเป๋าคนตายเข้าใจว่าเพื่อผู้ตายจะได้มีทรัพย์ติดตัวเอาไว้ใช้สอยเวลาไปอยู่ในเมืองผีก็มีบางคนพูดบอกว่าเงินนั้นน่ะคนตายไม่ได้ติดตัวไปหรอกเพราะสัปเหร่อจะล้วงเอาไปเสียก็ไม่ทราบว่าเท็จจริงเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆในยามค่ำหลังจากที่นุ่นล้วงเอามา100 บาทจากกระเป๋าเสื้อนัดที่ของเธอแล้วเมื่อนั่งรถที่ป้าขับกลับบ้านก็รู้สึกเหมือนมีใครตามมาด้วยพอกลับมาถึงบ้านถึงหน้าบ้านปุ๊บหมาในบ้านก็เห่าหอนกันเสียงโหยหวนทีเดียวแล้วพอเข้าในบ้านหมาก็ยังหอนอยู่ป้าน้อยของเธอมองออกไปหน้าบ้านด้วยความสงสัยก็ได้เห็นร่างหนึ่งยืนอยู่ดำตะคุ่มตะคุ่มแล้วก็สะดุดตามากป้าน้อยบอกเธอว่านัดที่ตามมาเธอรีบไปดูก็เห็นว่าเป็นความจริงนัดที่สวมเสื้อสีขาวตัวนั้นตัวที่นอนในโรงแหละเธอก็ถามป้าน้อยว่านัดที่ตามมาทำไมป้าน้อยก็กลับย้อนถามเธอว่าไปทำอะไรไม่ดีเอาไว้หรือเปล่าเธอนึกได้ทันทีว่ามันน่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ยอมรับกับป้าน้อยว่าเอาเงินในกระเป๋านาทีพมา100ป้าน้อยบอกว่าเอาไปคืนนาทีพเสียเธอล้วงแบงค์ร้อยออกมายื่นให้ป้าน้อยป้าน้อยก็บอกว่าเธอเป็นคนเอามาก็ต้องเอาไปคืนเองป้าน้อยก็มองออกไปนอกบ้านยังร่างที่ยืนตะคุ่มอยู่นั้นแล้วก็บอกไปว่าเดี๋ยวนุ่นมันจะเอาไปคืนให้พอป้าน้อยพูดจบร่างนั้นก็ยังยืนอยู่ยืนทื่ออยู่อย่างนั้นป้าน้อยก็พูดซ้ำอีกร่างนั้นก็ยังอยู่หมาก็ยังหอนหวยหวนป้าน้อยก็หันมาพูดกับนุ่นบอกว่าเห็นทีเธอจะต้องบอกหน้าที่เองแล้วเธอกลัวขึ้นมาแล้วในตอนนี้ตอนที่ล้วงเอาเงินมานั้นนึกสนุกคึกคักมากที่ได้ทำอะไรแผลงแต่ว่าตอนนี้กลัวขาสั่นเลยแต่ก็จำเป็นจะต้องบอกหน้าที่ไปว่าเธอจะเอาไปคืนเดี๋ยวนี้เลยไม่น่าเชื่อเลยเธอเห็นกับตาว่าพอเธอพูดจบร่างนั้นก็จางหายไปในความมืดเธอกับป้าน้อยก็เลยต้องย้อนกลับไปที่วัดกันอีกให้สัปเหร่อเปิดโลงป้าน้อยบอกให้เธอบอกเล่านาทีบซะก่อนเธอก็ยกมือไหว้บอกว่าเธอเอาเงินมาคืนแล้วขอโทษนาทีบด้วยที่เอาเงินไปขอให้นาทีบยกโทษให้ด้วยแล้วค่อยๆเอาเงินยัดใส่กระเป๋าเสื้อคืนกลับไปอยู่ในกระเป๋าเหมือนเดิมนุ่นก็เล่าว่าทำไปด้วยขาสั่นมือสั่นสั่นทั้งตัวเสียงก็สั่นไม่เคยกลัวอะไรเท่านี้มาก่อนเลยตกกลางคืนเธอฝันนาทีบมาชี้หน้าเธอพูดว่าดีแล้วที่แกเอาไปคืนถ้าไม่แกไม่คืนนะแกตายแน่เธอก็เล่าให้ป้าน้อยฟังตอนเช้าด้วยความกลัวป้าน้อยก็บอกว่าแกก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอว่านัดที่เป็นคนยังไงสลึงนึงยังไม่ให้ใครแล้วแกไปเอาเข้ามาตั้ง100นัดที่ของเธอมีอาชีพรับเหมาก่อสร้างเป็นคนเข้มแล้วก็เข้มที่สุดเธอไม่เคยได้เงินจากนัดที่แม้แต่บาทเดียวและนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เธอล้วงเงินจากกระเป๋าเขาเพื่อจะให้เขารู้ว่าตายแล้วทำอะไรไม่ได้แม้แต่เงินอยู่ในกระเป๋ายังล้วงเอามาได้แต่นั่นเธอคาดผิดนะปรากฏว่านาทีพทำได้มาทวงเอาเงินคืนไปจนได้อีกสาเหตุก็คือเธอเป็นเด็กที่ชอบทำอะไรบางอย่างที่เธอคิดว่ามันสนุกดีทำในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทำกันจนเขาเรียกเธอกันว่าไอ้แสบต่อมาเธอก็ได้รู้ว่าสัปเหร่อที่ทำศพนาทีพนั้นหลังจากเผาศพนาทีพไปแล้วตาคนนั้นหมดความสุขไปทันทีเพราะโดนรังควานจากวิญญาณวิญญาณนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนก็วิญญาณนาทีพนั่นแหละด้วยความอยากรู้เธอก็ชวนเพื่อนนักเรียนที่อยากรู้เรื่องเหมือนกันไปหาตาสับปะเลอที่วัดนั้นไปสอบถามว่าแกเจออะไรเข้าตาสับปะเลอตัวผอมๆหน้าตาซีดเซียวแกบอกผีมันหลอกนี่ขนาดแกเป็นสับปะเลอมีวิชาก็ยังโดนผีเล่นงานแกเห็นผีนาทีทุกคืนเลยก่อนนอนต้องเห็นมายืนทื่อหน้าตาถมึงถึงอยู่ที่ข้างหน้าต่างแกก็สวดมนต์ท่องคาถาผีก็ไม่ไปแกก็ทำทุกวิถีทางที่แกพอจะทำได้แต่ก็ไม่เป็นผลนั่นก็เพราะว่าแกไปเอาเงินในกระเป๋าเสื้อของเขา ธอเข้าใจว่ามันคงจะเป็นเงิน100 บาทที่เธอเอาไปคืนนั่นแหละเธอถามว่าเงินที่หนูเอาไปคืนใช่ไหมตาสับเปลือกพยักหน้ายอมรับเธอถามว่าแล้วทำไมลุงไม่คืนเงินเข้าไปแกบอกว่าเอาไปซื้อเหล้ากินหมดแล้วแล้วก็ไม่อยากคืนด้วยแกเป็นสับเปลือกไม่เคยกลัวผีมาทำอย่างนี้ทำให้แกเสียชื่อแกว่าแกเสียเหลี่ยมสับเปลือกหมดตกลงแกไม่คืนแต่กลับหาทางสู้กับผีเธอก็ไม่เข้าใจทั้งที่แกกลัวแต่แกก็ดื้อรั้นอวดดื้อถือดีไม่ยอมผีหลังจากวันนั้นนานร่วมปีเธอไปกับป้าน้อยผ่านไปทำธุระกันแถวๆวัดนั้นยามบ่ายก่อนกลับก็แวะกินก๋วยเตี๋ยวกันที่หน้าวัดร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือเขามีชื่อมากสอบถามพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวว่าตาสับเปลือกที่วัดเป็นยังไงบ้างที่แกเคยโดนผีเล่นงานเมื่อนานมาแล้วพ่อค้าบอกว่าอ๋อแกตายแล้วเผาไปเมื่อ2-3 เดือนก่อนเขาว่าตายเพราะโดนผีมันเข้าไปกินเครื่องในตับไตไส้พุงหมดผอมแห้งซูบซีดหมดเรี่ยวหมดแรงตายไปเองแกพยายามสู้ผีแต่ไม่ชนะเรียกผีลงหม้อดินจะเอาไปถ่วงน้ำตัวเองก็กลับล้มคว่ำหม้อดินแตกกระจายหลังจากนั้นแกก็ยิ่งผอมลงกินข้าวปลาอาหารมากมากินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านวันนึงตั้งหลายชามแต่ก็ยังผอมโกโรโกโรคอยู่เหมือนเดิมผอมแห้งลงไปเรื่อยๆแกว่ากินเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มมันหิวมีคนบอกให้แกไปหาหมอโรงพยาบาลแกไม่ไปให้ไปหาหมอไสยศาสตร์แกก็ไม่ไปแกบอกว่าแกนั่นแหละตัวไสยศาสตร์เลยทีเดียวล่ะจะต้องไปหาใครอีกพ่อค้าเล่าประวัติของแกว่าแกอยู่คนเดียวเคยมีเมียแต่ว่าเลิกกันลูกก็ไปอยู่กับแม่ตั้งแต่3 ขวบแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยตาสับเปลือกคนนี้เป็นคนดื้อรั้นมากเชื่อมั่นตัวเองเกินไปตอนหลังจากที่เลิกกับเมียแล้วมีแม่ม่ายคนหนึ่งชอบแกจะอยู่กินร่วมเตียงกับแกแต่ขอให้แกเลิกเป็นสับเปลือกแกไม่ตกลงแกก็เลยต้องอยู่คนเดียวบ้านที่แกเคยอยู่ตอนหลังก็โดนเขายึดไปแกพยายามจะเอาบ้านคืนแต่แกสู้เขาไม่ได้เพราะเขามีสัญญาเงินกู้ที่แกไปกู้เงินเข้ามาแล้วก็เอาบ้านไปให้เขาเป็นหลักประกันเงินกู้บ้านก็เลยหลุดมือไปหลวงพ่อสงสารให้ปลูกบ้านอยู่ท้ายวัดแกก็อยู่มาจนวันตายนี่แหละครับลูกชายคนโตของลุงศักดิ์นะชื่อเจ้าเนนเด็กเนี่ยเป็นโรคชักใครขัดใจไม่ได้ชักจนขี้เยี่ยวแตกเหงื่อแตกหมดเรี่ยวหมดแรงสลบสลายตัวอ่อนแกพาไปรักษาหมอต่างๆมากมายหลายที่ใครว่าดีที่ไหนก็ไปที่นั่นแหละจนมีคนแนะให้ไปหาหมอคนหนึ่งอยู่บ้านท่าอิฐแกก็ไปหมอชาวบ้านเป็นหมอโบราณไปถึงแกก็พูดว่าโอ้มาเด็กก็ให้แกอุ้มพาเข้าห้องไปเลยแกจุดธูปทำการรักษาอยู่เด็กไม่ร้องแม้แต่คำเดียวตามธรรมดาแล้วคนแปลกหน้าแต่ต้องไม่ได้เลยร้องลั่นหมดลุงศักดิ์ก็แปลกใจมากพักใหญ่แกก็พาออกมาบอกว่าไม่เป็นอะไรแล้วเป็นลูกพ่อแล้วเอายานี่ไปเป็นยาสมุนไพรบดหยาบๆกินกับน้ำแล้วก็เสียค่ารักษาไป80 บาทตั้งแต่นั้นมาเด็กชายเนนก็ไม่ชักอย่างนั้นอีกเลยก่อนโน้นก่อนที่เด็กจะชักเนี่ยมันเริ่มจากวันนั้นเด็กอาบน้ำอยู่ในกะละมังแล้วแม่เด็กไปอุ้มขึ้นมาเด็กไม่เต็มใจแค่นั้นก็ชักแล้วขัดใจไม่ได้เลยแม้จะเลิกชักแล้วแต่ว่าเด็กคนนี้เอาแต่ใจมากชื่อไอเนนตอนเด็กโกนหัวโล้นเนี่ยคนก็เลยเรียกอย่างนั้นเข้าโรงเรียนอยู่ชั้นประถมก็เกเรเพื่อนชกต่อยเขาปากคอแตกลุงศักดิ์ต้องไปขอโทษขอโพยผู้ปกครองเด็กอื่นอยู่บ่อยมากเลยดุว่าสั่งสอนยังไงก็ไม่ฟังไม่เชื่อส่งไปให้ย่าดัดสันดานก็ไม่ได้ความยากก็เอาไม่ไหวต้องส่งกลับวันหนึ่งก็พาไปหาพระจะให้พระช่วยอบรมหรือว่าท่านมีวิธีอย่างไหนก็ขอให้ท่านช่วยด้วยพระรูปนั้นท่านเป็นพระหมอดูอยู่ด้วยท่านก็เลยดูดวงชะตาเด็กให้ท่านอึ้งเลยพูดไม่ออกแต่ว่าลุงศักดิ์ก็ขอให้ท่านบอกมาเถอะรับได้ว่างั้นท่านถึงได้พูดแต่ว่าเรียกลุงศักดิ์เข้าไปคุยกันในกุฏิ2-2ไม่ให้คนอื่นที่ไปด้วยได้ยินวันนั้นไปกันหลายคนป้าจิตแม่ของไอ้เนนก็ไปด้วยมีน้าสาวไปอีกคนด้วยแล้วก็ตัวไอ้เนนเองลุงศักดิ์ออกมาหน้าซีดเลยแต่ก็ยังไม่พูดอะไรจนถึงบ้านก็เก็บเอาไว้ไม่อยู่ก็บอกกับป้าจิตป้าจิตได้ฟังในลมจับเลยหายาดมยาหม่องกันวุ่นไปหมดเสียงลุงศักดิ์บอกว่ามันอาจจะไม่จริงก็ได้มันอาจจะพลาดก็ได้ท่านอาจจะดูผิดก็ได้ มันไม่แน่หรอกอย่าเพิ่งเชื่อว่าอย่างนั้นแต่ว่าพระองค์เนี้ยเขาว่ากันว่าแม่นมากดูหมอนี่ตรงเป๊ะเลยท่านทำนายทายทักอย่างไรก็รอให้ลุงศักดิ์เปิดเผยกว่าลุงศักดิ์จะพูดก็นานอยู่เหมือนกันหมอพระท่านบอกลุงศักดิ์ว่าลูกคนเนี้ยจะอยู่กับลุงศักดิ์อีกไม่นานแล้วไม่มีทางแก้ด้วยชะตาเขาขาดจริงๆให้ทำใจล่วงหน้าไว้เลยหลังจากวันนั้นไอ้เนนจะทำอะไรพ่อแม่ก็ไม่ว่าแล้ววันหนึ่งหลังจากไปดูหมอราวๆ7 เดือนไอ้เนนก็ไปตกน้ำตายทั้งที่ระวังกันยังกับอะไรไม่ให้คลาดสายตาพ่อแม่เลยก็ว่าได้เรียกว่าช่วงนั้นจะต้องมีคนอยู่กับไอ้เนนเสมอไปโรงเรียนก็ไปรับไปส่งกันไม่ได้ขาดฝากครูฝากพานโรงดูแลกันเป็นพิเศษเลยวันเกิดเหตุโรงเรียนปิดวันอาทิตย์ไอ้เนนแอบหนีไปเล่นน้ำแม่มันไม่ทันเห็นว่ามัวแต่เอากระเจี๊ยบไปตากแดดหันมาอีกทีมันหายไปแล้วก็ออกตามหาทันทีบึงน้ำเนี่ยอยู่หลังบ้านนั่นแหละก็วิ่งไปดูแต่ก็ไม่เห็นก็ไปตามที่ร้านค้านึกว่ามันไปซื้อขนมแต่ก็ไม่เจอบ้านเพื่อนใกล้ๆก็ไปถามหาไม่มีสักบ้านนึงหาวุ่นไปหมดแต่ก็ไม่พบคนอื่นก็ช่วยกันด้วยค่ำแล้วก็ไปเห็นรองเท้าแตะที่มันใส่อยู่ริมบึงลงงมวนอยู่ตั้งนานก็ได้ร่างไร้วิญญาณมันขึ้นมาตัวมันไปขัดอยู่กับต้นไม้ที่ล้มแช่ลงไปในน้ำไม่ต้องบอกว่าพ่อแม่มันเสียใจกันขนาดไหนวิญญาณมันมาหาแม่มันมาหยอกเย้ามาจักจีเอวแม่มันนอนหลับสะดุ้งตื่นขึ้นมาร้องไห้โฮโฮคิดถึงลูกลุงศักดิ์ก็เหมือนกันไอ้เนนมาเกาะท้ายมอเตอร์ไซค์ตอนหัวค่ำที่แกไปซื้อบุหรี่แกรู้สึกว่ารถมันหนักหนักหันไปก็เห็นมีคนซ้อนแต่หันไปอีกทีไม่มีรถก็เบาคืนที่ทำบุญ7 วันได้ยินเสียงของเล่นที่เก็บไว้ในกล่องในห้องดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กขณะที่คนอื่นเขานั่งกันอยู่ข้างนอกก็มองหน้ากันแล้วอีกแก้วหมาที่เลี้ยงไว้ก็ส่งเสียงหอนโหยหวนหน้าขนลุกขนพองหมาข้างๆบ้านก็เลยพลอยหอนกันไปด้วยพอลุงศักดิ์เปิดห้องเข้าไปดูแกก็เห็นของเล่นกระจัดกระจายเต็มพื้นทั้งที่ก่อนนั้นมันถูกเก็บอยู่ในกล่องเรียบร้อยเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่งครับคุณสุทัศน์เล่าให้ฟังบอกว่าเกิดมาไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้เลยไอ้มิ้นมันตายมิ้นนี่เป็นหมามันตายได้วันเดียวจะบอกว่าข้างในบ้านมีผมอยู่คนเดียวไม่มีใครเลยเด็กไปโรงเรียนหมดแล้วผมขึ้นไปทำความสะอาดผมก็ปิดประตูข้างล่างเพราะยุงมันเข้าหน้าต่างก็ปิดลมเข้ามาทางไหนไม่ได้ผมก็ขึ้นไปข้างบนไปถือไม้กวาดเอาผ้าถูขึ้นไปจะไปทำความสะอาดประมาณวาเดียวคล้ายๆคนมันรีบวิ่งออกจากห้องวิ่งเลยแล้วมันไปอีกห้องนึงเห็นไวๆออกไปกระทันหันเห็นเงาของมันน่ะสูงประมาณเท่ากับหมานั่นแหละเห็นเงานะเงาที่แสงส่องเข้ามาเอ๊ะอะไรกันวะเขาไปกันหมดแล้วนี่ไม่มีใครอ่ะผมก็เลยลงไปข้างล่างเอ๊ะไม่มีใครอยู่สักคนไปทำงานกันหมดไอ้มิ้นมันเคยอยู่ในบ้านอยู่เนี่ยเป็นประจำลูกชายเอาใส่จักรยานมาเช้ามาส่งเย็นมารับมันตายเพราะน้ำท่วมปอดนะมันตายที่ร้านหมอก่อนตายมันรอให้เจ้าของไปดูนะไปดูใจมันเป็นครั้งสุดท้ายมันแสนรู้จนกระทั่งก่อนจะสิ้นลมนะไอ้เงาดำๆนี่ต้องมันนะไม่มีใครแค่วันเดียวกลางวัน3 โมงเช้ากว่าเท่านั้นแหละตามธรรมดาผมไม่ใช่คนกลัวผีนะเจออย่างนี้ขนลุกเหมือนกันแต่ผมก็ไม่ได้เล่ากับใครฟังอะเด็กๆมันจะกลัวแต่ก็บอกลูกชายเพราะว่าเขาอยู่อีกบ้านนึงลูกชายก็เจ้าของหมานั่นแหละเขาก็ว่าเขาเองก็เจออ้าวเจอเหมือนกันเลยเขาเล่าว่าคืนก่อนนะได้ยินเสียงไอ้มิ้นมันครางงืดงืดเขาก็ลงมาดูดึกแล้วเงียบหมดเขาว่าต้องเป็นเสียงมันแน่ๆก็ไม่เห็นตัวหรอกไม่มีเสียงนั้นก็หายไปเขาปิดไฟจะขึ้นไปก็ได้ยินอีกคราวนี้แน่ใจมากเพราะมันดังอยู่ใกล้ๆเขาก็มองหามันก็ไม่เห็นเขาว่าขนลุกเกลียวเลยรู้สึกเย็นๆที่หลังเท้าเหมือนกับที่มันเคยเอาจมูกชื้นๆมาถูหลังเท้าเขาเขาไม่กลัวมันถ้ามันจะมาให้เขาเห็นเพราะเขารักมันมากเขาก้มลงไปเพ่งมองเขาเห็นเป็นเงาเงาลางๆมันจางๆภาพไม่ชัดแต่เป็นลักษณะคล้ายๆไอ้มิ้นนอกจากนั้นเขายังเจออีกเขากลับจากทำงานราวๆ5 โมงเย็นยังไม่ทันได้ปิดบ้าน